inn da skatten. Du skjønner vel dette her? Nei, men elsker det. Se her, de 200 kroner. Nei. De passer jo ikke inn noen sted. Den regningen helt... Ikke der, nei. Du skal flytte nemlig den summen nei. Over dit skatten. Nei, men elsker det. Se her da. 200 kroner. De passer ikke på regningen skatten min, du kan jo ikke sette opp nei, tid på den. Nei, men se på tid. Ja, et øyeblikk da, skatten min. Skal jeg få tak I en kemner. Kemner! Beklager, det ikke min skatt.